Ez a beszélgetés, amit mi most folytatunk, ez nem bulvár. Azért nem bulvár, mert ez közérdekű. A bulvárnak pont az a lényege, hogy az nem közérdekű. Az, hogy ez bulvár vagy nem, azt a következő határozza meg. A szereplők, akik erről beszélnek, azok bulvár szereplők vagy sem. És szerintem állítom, hogy a paramétereink sokasága okán mi ketten bulvár szereplők vagyunk. Ha ez így van, hogy én is bulvár szereplő vagyok, akkor valamit rosszul csináltam, mert én nem akartam az lenni. Mindent elkövetve, hogy ne legyek az, vagy hogyha valamilyen módon aként látszom, akkor annak az ellentézise legyek, az ellentézését fejezzem ki, de úgy gondolom nem ezen múlik. Még bulvár szereplőkkel is lehet nem bulvár tartalmat gyártani, és nem bulvár szereplőkkel is lehet bulvár tartalmat gyártani. Ahogy készültem a beszélgetésünkre, ahogy a telefonban is mondtam neked, ahogy hívtalak, hogy lenne kedved eljönni velem ide ebbe a gyönyörű időbe mászkálni egyet a szigeten, azon gondolkodtam, hogy lehet-e téged kategorizálni. Tehát ha most megkérdezném, meg fogom egyébként Puzsi Robertet kérdezni, hogy mi a foglalkozásod? Tehát ha most külföldön sétálnánk, és neked öndefiníciót kéne adnod, akkor mit mondanál? Hát mondhatjuk azt, hogy kritikus vagyok, de nem abban az értelemben, ahogyan Magyarországon a kritikust értik, mert a kritikustól elvárják Magyarországon, hogy mondja meg, milyen kritikus. Színi kritikus? Filmkritikus? És akkor ahhoz értsen, máshoz ne szóljon hozzá. Én viszont úgy gondolom, hogy a kritikára nem csak a színház, meg nem csak a film szorul rá, hanem úgy általában a média, úgy általában a köznyilvánosság, a nyilvános folyamatok, akár a politika. Ezért az én szándékom az az, hogy a kritikának a fogalmát, meg a kritikusságnak a körét, azt tágabbra vonjam, azt kiterjesszem messze túl a színházaknak az előadó termein, meg a hangversenytermeken, hanem legyen ez egy általános érvény a nyilvánosságban, hogy a kritikai vélemény az mindenkinek kijár, aki a nyilvánossággal él, aki a nyilvánosságot vagy használja, vagy herdálja, vagy fertőzi, vagy egyszerűen csak úgy mond, meg nem szolgált krediteket igényel a nyilvánosságban, mondván, hogy az nagyon érdekes, hogy ő milyen módon éli a hétköznapjait, mit reggelizett, mit gondol úgy általában a világról, a maga jogán. És ez sajnos a média elhitette, meg a szervezett bulvár elhitette a celebekkel is, meg a közönséggel is, hogy valami pusztán azáltal érdekes, hogy a média érdekességként kezeli. Tehát felrakom a címlapra, akkor az érdekes, a címlap teszi érdekessé. És ez egy konszenzus. De én ezt tagadom. Valójában nem lesz érdekes attól, hogy a címlapra teszik, hanem éppen az a szégyentelen celeb, akit a címlapra raknak, kiszorít valami érdekeset a nyilvánosságból, hogyha nincs egy kritikus, akinek joga van ezt a dolgot számon kérni, akkor ez a dolog, ez úgy fog megtörténni a tömeggel is, az értelmiséggel is. Tudod, az értelmiség elfordul, mondván, hogy ő, neki ez lealacsonyító, ő elvonul Heideggert olvasni. A tömegnek meg nincsen meg a vagy a kulturális kreditje, vagy a receptora, hogy érzékelje, hogy mit csinálnak vele, és átmegy valami, aminek nem is lett volna szabad lennie, átmegy érdekességként egy olyan tartalom, ami nem volt érdekes egy percig sem. Vitatkozni ér a kritikussal? Hogyne. Nem kritizálni. Kritizálni is ér a kritikust. Csak zárójelbe teszem meg, mielőtt elkezdenék vitatkozni, hogy azon gondolkodtam, milyen érdekes a világ. Régen az, hogy kritikus valaki régen 20-25-30 évvel ezelőtt, az egy komoly szakma volt, komoly kritikusok voltak. Aztán, ahogy ezt én megfigyeltem, ez a bizonyos social media és a komment az átvette ezt a szerepet. A kommentelők lettek a kritikusok. A kritikust, akik valójában eltűntek, mint egy mesterség, mert ez egy nagyon komoly mesterség volt anno, az különbözteti ma meg, attól kritikus valaki, hogy az arctalan kommenttel szemben ő a véleményét, ami adott esetben szélsőséges is, a pacekjával vállalja. Azaz, hogyha te mondjuk elkezdesz kritizálni engem, akkor én tudom, hogy ki kritizált, és azt tudom neked mondani, hogy na, akkor most vitatkozok. Míg nem, hogyha XY kódnéven valaki ugyanazt a kritikát mondja, akkor ott állok és azt mondom, hogy hát ezzel nem tudok mit csinálni, ezzel nem is akarok mit csinálni, mert ez arctalan. Az egy más kérdés, hogy van, aki természetesen a kommentjét arccal vállalja, de valahol itt lehet az, ahol a kritikusi lét még működik, hogy ez vállalható, mert azt lehet mondani, ahogy az előbb mondtad, hogy hát akkor kritizálhatsz is, nem csak vitatkozhatsz. Igen, ez egy fontos feltétel, hogy az illető vállalja arccal, névvel azt a kritikát, amit megfogalmaz. De ez sem általános. Ott van például a Tibi atya nevű közszereplő, aki mögött áll néhány hát fiatal üzletember, akik a Tibi atya brandet, a Tibi atya termékeket, a Tibi atya kocsmáit üzemeltetik, de sosem lehet tudni, hogy amikor Tibi atya megnyilatkozik, aki egy mémesült alkoholista pap, valójában egy mém, akkor valójában melyikük az, akinek a véleményét olvassuk, hanem azt az a brand jegyzi azt a véleményt. Tehát már olyan is van, hogy valaki intézményes közszereplő, de továbbra is kvázi kommentelőként van jelen, tehát a névvel arccal azonosíthatatlan, és olyan is van egy csomó, hogy ír valaki egy kommentet, de ott van a neve meg az arca, kvázi számon kérhető, kvázi. Igen. Megtalálom a Facebook felületét. Én azt hiszem, hogy egy kritika az azáltal minősül kritikának, hogy az a vélemény, ami elhangzik, az meg van alapozva, az meg van indokolva, az alá van dúcolva, az körül van járva, az egy konstrukció. Az egy konstrukció, ami meg van támogatva sok irányból, és ezáltal van egy olyan stabilitása, ami ellenáll az intellektuális kihívásoknak. Tehát feltesz egy kérdést, hogy na de miért van ez így? Mitől kritika ez? Miért nem egyszerűen egy odaköpött leszólás, vagy beszólás, vagy mondjuk úgy, hogy egy vélemény. Szóval a döntő különbség a kritika, meg az egyszerűen odaköpött vélemény között az, hogy a kritika az megalapozott. Most kinek mekkora az igénye az iránt, hogy ez az alapján fogja azt mondani, hogy na ez a kritika, ez az én számomra megalapozott. De hogy minden esetre ez az igény különbözteti meg az én szememben a kommenttől. A kommentelő az egyszerűen odaírja, hogy ez és ez ilyen és ilyen. Ő nem tartozik senkinek azzal, hogy ő ezt megindokolja vagy megalapozza. És nagyjából annyit is ér az a vélemény. Itt a döntő kérdés mindig az, hogy az a kulturális bázis, amiről mondjuk egy színikritikus, vagy egy zenekritikus, vagy egy filmkritikus megosztja a véleményét, az ott van-e, az kifejeződik-e a vélemény mögött, és azáltal válik kritikává. Visszatérve az előzőhöz, az az érzésem lett abból, amit mondtál, és aztán cáfolj meg, hogyha rosszul éreztem, hogy egyrészt a bulvár negatív, másrészt irányított, stb. Stb. Stb. És még csak nem is valós. És még csak nem is valós. Nem mint a The Sun, mert az valós. Én utálom a bulvárt, de legalább legyen az, ami a The Sun. Az leleplez a The Sun. Az nem kiszolgálja a celeb, a angol vagy angol száz vagy globális celeb világnak a hiúságát és a tartalmatlan tetszeni vágyását és narcizmusát és exhibicionizmusát, hanem leleplez. Tulajdonképpen ez a döntő különbség. Az angol száz bulvár az az olvasó pártján áll szemben a kommunikációs elittel, abban az értelemben is szemben, hogy készen áll leleplezni akármikor, akármekkora csillogó sztárt, amennyiben az a susnyásban szopat. Na most a döntő különbség az, hogy Magyarországon úgy néz ki a dolog, hogy nem paparazzókat küldenek, hanem ez sokkal energiatakarékosabb és biztonságosabb, az egész elit számára biztonságosabb módszer. Folytatom a szót. Számomra a bulvár, a szóból magából is, az az, ami az embereket érdekli. Vehetem én magamnak a jogot, hogy szabályozzam, hogy mi az, ami az embereket érdekli? Szerintem nem. Kiszolgálom az érdeklődésüket? Azt majd eldönti a piac. Ha megnézik ezt sokan, akkor kiszolgáltam. Akkor nem csak engem érdekel Puzsér Róbert, hanem őket is. Mert egyébként ez a szakma szerintem egyszerűen iparművészet. És mind a két szónak megvan a létjogosultsága szerintem. Az iparral egyet is értek. Várjunk. Nem fogom tudni befolyásolni direkt eszközökkel, hogy ezt a mozit, amit most mi forgatunk, ezt nézik-e vagy sem. Ezt majd ők, a fogyasztók, akiket kiszolgálunk, eldöntik. Nem értek egyet. A média kreátorok általában így magyarázzák a folyamatokat, hogy hát itt van egy piac, ennek a piacnak van egy fajta elvárása a közszereplőkkel, meg a médiával, meg a bulvár minőségével kapcsolatban, és a nyilvánosságnak a kreátorai, azok ezt kiszolgálják. Nem, és sehol sem csak így, és Magyarországon főleg nem így. A média kreátorok éppen olyan mértékben formálják a közízlést, a köznyilvánosságot, a közérdeklődést, mint amennyire kiszolgálják azt. Csak a felét letagadják. Ők formálják a formálást. Az, hogy ők valójában felelősek azért, hogy ez iránt van érdeklődés a piacon. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők kizárólag kiszolgálnak egy közérdeklődést, hanem arról van szó, hogy ők gyártják a közérdeklődést. Abszolút egyetértek. Ugyanis én azt gondolom, a te logikád és az én logikám is az, hogy a Puzsérral folytatott beszélgetésem az érdekelni fogja az embereket. Tehát, ha ő még nem tudja, a tömeg, hogy őt majd ez érdekelni fogja, én megelőzően azt gondolom, és manipulálom ezzel, mert azt gondolom, hogy ez érdekes lesz, és ő a számokban majd visszajelzi, hogy ez egy jó ötlet volt, hogy mi sétáljunk. Na most ugyanennek a logikának a nyomán nem feltétlenül kell érdekességet gyártani. Ha legyárthatunk valami érdektelent, és azt következetesen az érdekességnek a külsőségeivel, az érdekességnek a kulturális jegyeivel ruházzuk fel, címlapra rakjuk, felkiáltó jelet rakunk mögé, nagy piros betűkkel hirdetjük, kvázi érdekességként tálaljuk. Ez eszköz. És igen, és akkor, ha ezt évtizedes viszonylatban csináljuk, következetesen érdekességé válik. Érdekességként kezd el funkcionálni. Ez baj. De attól még nem lesz érdekes. Igen, baj. Mert ezért nem bulvár az, ami itt bulvár címén van eladva. Az, hogy a celebnek, a Zalatnai Cininek a menedzsere fölhívja telefonon a Bliknek, vagy a Riposznak, vagy a Best magazinnak a főszerkesztőjét, vagy a szerkesztőjét, és azt mondja, hogy hát kéne hozni minket. És erre megkérdezi az újságíró, vagy a szerkesztő, vagy a főszerkesztő, akinek az lenne a dolga, hogy ki lesse az illető celebet a susnyásban, Zalatnai Cinit mondjuk, azt mondja, hogy mitek van. És akkor azt mondja, hogy hát most voltunk Horvátban, és volt egy defektünk. Nagyon jó képek vannak, akkor küldj el. Ez a bulvárnak, mint munkának, amit te iparművészetnek hívsz, amit én inkább azt mondom, hogy ipar, de az iparban legalább egyetértünk, a megúszása, az elcsalása. Ez nem a bulvár. Ez a bulvár helyett gyártott, nagyon provinciális, későkádárista vagy posztkádárista, bensőséges, kényelmes, langymeleg, híghúgy. Ez nem bulvár. Nem, ez nem az, ami. Megvan a vitapont! Most vitatkozni fogok. Jó. Zalatnai Cini nevét kihagyva, mert ez csak egy példa volt, csak egy példa. Van, te egy jelenséget írtál le, mint kritikus. Ehhez jogod van. Tudod, mihez nincs jogod szerintem? Általánosítani. Amit most csinálunk, az szerintem bulváris, közérdeklődésre fog számot tartani, ha igazam volt az alaptézisemmel, hogy ez érdekelni fogja, és én soha az életembe nem hívtam föl senkit, hogy mitek van. Tehát, finoman fogalmazva, kikérem magamnak, pedig ez is bulvár. Én értelek téged, de nem te reprezentálod a magyar bulvár nyilvánosságot, és egyébként ez a beszélgetés, amit mi most folytatunk, ez nem bulvár. Azért nem bulvár, mert ez közértekű. Ez a beszélgetés, hogy Magyarországon a nyilvánosságnak van-e leleplező funkciója, ez egy közérdekű beszélgetés, egy fontos kulturális, üzleti, nyilvánosságot érintő médiatárgyban. A bulvárnak pont az a lényege, hogy az nem közérdekű. Még akkor sem, ha igazi. Még ha a Döszán csinálja, még hogyha leleplezi a csillogó sztárt a susnyásban, amint az ott éppen szopat. Az sem közérdekű, mert semmi nem következik belőle a nyilvánosságra vonatkozóan, az olvasó életére vonatkozóan. Az alaptézissel nem értek egyet megint. Ugyanis, hogy fogalmaztál, hogy amit mi most csinálunk, az nem bulvár, hanem... Hiszen egy csomó minden következik belőle a nézőre, meg a nyilvánosságra, meg a mi kis magyarországi életünkre, kulturális viszonyainkra vonatkozóan. Nem bulvár. Szerintem az, hogy ez bulvár vagy nem, azt a következő határozza meg. A szereplők, akik erről beszélnek, azok bulvár szereplők vagy sem. És szerintem állítom, hogy a paramétereink sokasága okán mi ketten bulvár szereplők vagyunk. És ezt a véleménycserét, ezt alaphangon azért kezdik el nézni, mert ez a két általam bulvár szereplőnek definiált karakter diskurál erről. Talán így van. Én, ha ez így van, hogy én is bulvár szereplő vagyok, akkor valamit rosszul csináltam, mert én nem akartam az lenni. Én mindent elkövetem, hogy ne legyek az, vagy hogyha valamilyen módon aként látszom, akkor annak az ellentézise legyek, az ellentézisét fejezzem ki, de úgy gondolom nem ezen múlik. Még bulvár szereplőkkel is lehet nem bulvár tartalmat gyártani, és nem bulvár szereplőkkel is lehet bulvár tartalmat gyártani, mert nem a szereplő megítélésén múlik a tartalom, hanem a diskurzus tárgyán. Ha itt mi most arról beszélgetnénk, hogy én hogy élem a hétköznapjaimat, milyen a kapcsolatom a családommal, milyen volt a kapcsolatom a nem tudom én emberi kapcsolataim a barátaimmal, hogyan érintett ez vagy az a szakítás, vagy amikor elveszett a kutyám, az bulvártartalom lenne, mert semmi nem következne belőle a néző életére, a mi közös kulturális közegünk megítélésére vonatkozóan, nem következne belőle semmi, hanem csak egy voyeur élményt, egy leselkedés élményt szereznénk a nézőnek, kileshetné az életemnek ezt vagy azokat a részeket, részleteit, vonatkozásait. Abban a pillanatban, hogy elkezdünk érvényes tartalomról beszélni, lehetünk akár a legszégyentelenebb celebek, az nem bulvár tartalom lesz, mert ez a döntő kérdés, hogy következik-e abból bármi közös, amit beszélünk. Ha nem következik, bulvártartalom. Én úgy gondolom, hogy ebből a beszélgetésből következik, és ezért úgy gondolom, hogy nem bulvártartalom, és én általában elkerülöm az olyan helyzeteket, amelyek öncélú herdálását képezik a nyilvánosságnak. Tehát amikor én azzal házalok, hogy én hogy étkezem, hogy én hogy milyen módon szeretem a hozzátartozóimat, ez lehet érdekes a néző számára, de nem érvényes tartalom, ennél fogva az én megítélésem szerint bulvártartalom. De nem az igazi bulvártartalom, mert tudod, az igazi bulvártartalom az leleplezne engem, nem pedig felépítene. Az a tartalom, amelyik felépíti a celebet a nyilvánosságban, az nem bulvártartalom, hanem bulvár helyett gyártott tartalom. Értem. Szerintem ez egy nagyon szűkörű értelmezés a bulvárnak. Mert azt gondolom, hogyha beszélgetünk arról, mert ideig már beszélgettünk is róla, hogy mi történik a susnyásban. És ugye van egy szóhasználatod erre, vagy beszélsz közszereplőkkel, példaként behívsz neveket. Szerintem ettől ez már bulvár lesz. A bulvár definíciója az tartalmi alapon kerülhet csak kiosztásra, nem formai alapon. Attól, hogy én érdekesen vagy élményszerűen beszélek, vagy ha használom a szopatás szót, attól az nem lesz bulvár. Nem. Hát ez lesz a címlapon. De akkor sem lesz bulvár, csak a bulvár helyi értékén fog szerepelni, mint bulvártartalom. Legyárthatsz belőle egy bulvárra emlékeztető élményszerű tartalmat, pont azért, mert a Puzsér használta a szopatás szót, de tudod, ezzel az érveléssel azt állítod... Döszán, Harry Herceg ugye egyszer egy buliba elment úgy, hogy horogkeresztes ruha volt rajta. Igen, most már azt mondja, hogy a Vilmos beszélte rá. Persze. De a tény az, és ettől lett aztán abszolút ütő bulvár tartalom, hogy egy horogkeresztes karszalag volt rajta. Azaz, sőt, SS egyenruhában volt. Igen, az egy formalitás volt, és a formalitás tette bulvártartalommá. Az, hogy Harry Herceg fölvesz egy SS egyenruhát, abból nem következik Angliára, az angol nyilvánosságra, az angol társadalomra vonatkozóan semmi, az egy öncélú... De bocsánat, mondjuk úgy, hogy egy polgárpukkasztás, provokáció, a Windsor házra már lehet, hogy vonatkozik belőle valami. És ebben a vonatkozásban, hogy a Windsor házra vonatkozik, mert ez is érdekes, hogy a Windsor ház az egy közéleti környezet, vagy egy bulvár környezet, mert félig villa. Tehát félig villa. Félig parlament, vagy hogy is mondjam, közintézmény. De bocsánat, van egy közintézmény, ő fölvesz egy náci egyenruhát, ha ő fölvesz egy náci egyenruhát, nem csak Nagy-Britániát, hanem a Commonwealth of Nations-t is minősíti, és... Igen, ebben az értelemben meg nem bulvár, mert ez egy tényleges botrány. Tényleges botrány, és ilyen értelemben nem a magyar értelemben vett bulvár, hanem az angol értelemben vett bulvár. Ez valóban botrány, hogy az ifjú herceg az SS egyenruhát húz. Mert ennek van politikai éle, jellege, relevanciája. Nem olyan mondás, mint hogyha azt mondjuk, hogy hát ő az első kávéját már reggel 7-kor megissza. Vagy hogy, és anélkül föl sem tudja, össze sem tudja szedni magát. De ez a mondás, ez a semmivel egyenlő. És Magyarországon ebben fejeződik ki a bulvár nyilvánosság. Nem abban, hogy itt valaki csinál valami tényleg botrányosat. Magyarországról a botrány hiányzik. A magyar bulvár kreátorok úgy gyártanak bulvárt, hogy megspórolják a botrányt. Mert Magyarországon mindenki megúszni akarja a botrányt, és uralni a bulvárt. Minusz botrány. Hát Angliában legalább, tudod, nem elég egy defekt a Horvátországba menet ahhoz, hogy a címlapokra kerülj, hanem ott akkor hozz egy botrányt, vagy kiszorít téged valami, ami botrányos. Nézel egy brit uralkodóházat, hogyha ha nemzetközösséget nézed, amiben Ausztrália is, Kanada is benne van, tehát hatalmas társadalmak, akkor én azt gondolom, hogy van egy merítés. Ha Magyarországot nézem, a méretei, a lakossága szempontjából, itt is van egy merítés. Nem tehetünk róla szerintem, hogy nem vagyunk színesebbek, nincs több száz éves Windsor-házunk. De tehetünk róla, mi nem akarunk igazi botrányt sem elszenvedni, sem okozni, mert ha ma okozzuk, holnap talán elszenvedhetjük. Ez viszont már probléma, mert mondjuk én fogyasztóként, mondjuk bulvárfogyasztóként, történetesen az vagyok, mert ugye kritizálom a bulvárt, bár megvetem, de ugyanakkor meg mégiscsak úgy gondolom, hogy kritikára szorul, és az értelmiségi nem attól értelmiségi, hogy fanyalogva elfordul, hanem hogy az értelmiségi referenciáit annak a megítélése, annak a tartalomnak a megítélése során érvényesíti. Tehát én ennek nyomán fogyasztok bizonyos mennyiségű mértékű bulvárt. Én, mint bulvárfogyasztó, mondhatom azt önérzetesen, hogy nem vagyok kiszolgálva tényleges bulvárral, hanem egy bulvárpótlékkal vagyok kiszolgálva, ami olyasmi, mint a vicces boltban kapható műanyaghányás, amiben ott a répa, meg ott van mindenféle tartozéka a hányásnak, és így ki lehet csapni az asztalra, és tényleg az az élmény, hogy valaki oda hányt, de még csak az se az igazi, legalább a hányás igazi lenne, de nem. Egy dolgot nem fog tudni neked megígérni. Hogy érdekes lesz a Nem. Hogy csak azért, hogy valóságos bulvártartalmat csináljunk, bemegyek a susnyásba. Nem megyek be. Nem megyek be. Én azt gondolom... De te már nem, neked már nem kell bemenned a susnyásba, de te egy, hogy mondjam, egy fajsúlyosabb formátum vagy ma már annál, hogy bemenj a susnyásba, de bizonyára találnál egy olyan kollégát, akit beküldhetnél valaki után a susnyásba, hogy lesse ki, hogy gyártson valami tényleg érvényes, valami tényleges tartalmat, valamit, ami botrány, nem csak botránynak van előadva. Én továbbra is azt mondom egyébként, hogy... benned sok életveszélyes momentum van. Egyrészt nem vagy felkészületlen, de legalább logikus vagy. Amit nagy veszélynek tartok, hogy hajlamos vagy az általánosításra. És ezt én a magam szempontjából csak, tehát én nem akarok általánosítani. Ezt akár kritikát fogalmazunk meg, akár bármit, ezt veszélyesnek tartom. Oké, én abban tökéletesen egyetértek, hogy nem szabad általánosítani. De mi lesz az általánosságokkal? Mert vannak ám általánosságok, nem igaz, hogy nincsenek. Na most egy olyan narratív keretben, amiben tilos általánosítani, szabad-e kimondani az általános igazságokat? Mert olyankor nem én általánosítok, olyankor valami általánosan van, és én nekem ne szabadjon megnevezni azért, hogy nehogy abba a gyanúba keveredjek, hogy én általánosítok. Én nem szeretek általánosítani, és hogyha valaki úgy látja, hogy ez nincs így, mert most te általánosítasz, ebben és ebben és ebben a vonatkozásban ez nem igaz, tehát kérlek, ne ilyen általánosan fogalmazd meg a véleményedet, hanem kifejezetten arra vonatkozóan, specifikusan, amire vonatkozik, mert amarra nem vonatkozik. Én azt olyankor el szoktam fogadni, és azt mondom, hogy valóban. De mi van akkor, ha valami tényleg általában van úgy, szabadjon kimondani az általánosságot, ne váljak én ezáltal általánosítóvá, és tudod, én még csak nem is ítéletet mondok, hanem analízist akarok adni valamiről. Természetesen hozzáfűzöm, hogy én nekem kedvesebb az, amikor az, amit vizsgálok, az ami. Tehát tudod, a bulvár legyen botrányos, hiszen arra találtuk ki, hogy botrányos legyen. Legyen érdekes, legyen felháborító, bárcsak látnám azt a bulvár felületet, amelyikre te rámutatsz, és én azt mondom, hogy hoppá, általánosítottam, bocs. Hát ez nem az egész bulvárra vonatkozik, hanem csak erre, meg arra, meg amarra az orgánumra, csak én itt egy általánosságot látok, ha értem. Helyzet az, hogy veled nem könnyű vitatkozni. És tudod, mi az egyetlen oka ennek? Hogy lehengerlő vagy. Tehát van egy dinamikád, amire szerintem egy jó érzésű átlag polgár itt ment volna veled, hallgatott volna, és mondja, mert agyonnyomsz minden, nem direkt, a dinamikával agyonnyomsz minden ellenérvet, és az ember háromszor is meggondolja, hogy ellent mondjon. Ezért nehéz veled vitatkozni. És még van egy nehézség, hogy tényleg felkészültnek kell lenni, mert nem érvtelenül beszélsz, logikusan beszélsz. De ugye nem haragszol, hogy nem fogadok el mindent. Dehogyis. Sőt, szerintem ettől lesz érdekes a dolog. De nem lesz tőle, bulvár. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy emberek érdekesen beszélnek, abból még nem következik az, hogy bulvár. Érdekesen lehet beszélni az atomfizikáról is. Szerintem attól lesz bulvár, és majd, ha ezt kitesszük a csatornánkra, ha 12-en fogják megnézni, akkor ez nem bulvár. Ha 120 ezeren fogják megnézni, ragaszkodom hozzá, hogy akkor ez bulvár. De a nézők számától válik bulvárra. Szerintem igen, mert az a közérdeklődés, az a tömeg. Szerintem rosszul definiálod a nem is magát a bulvárt, hanem a műfajokat. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy ugye a komoly zenét az kevesebben hallgatják, mint a könnyű zenét. A könnyű zene népszerűbb, tehát ha egy koncertre elmegy 15 ezer ember, akkor az könnyű zene. Ha 35 ember megy el, akkor komoly zene. De tudjuk, hogy nem így van, hanem annak vannak tartalmi jegyei, ami alapján mi azt komoly zenének, vagy könnyű zenének minősítjük. Na ugyanilyen módon, pusztán az alapján, hogy hányan nézik, nem minősíthetsz valamit bulvárnak, vagy közéleti, érvényes közéleti tartalomnak, az a tartalmi jegyek alapján lehet definiálni valamit. De ha ezt csak 12-en nézik, akkor bulvár szempontból ez érdektelen. Igen. Akkor nem bulvár. De bulvár. Bulvár csak egy rossz minőség, vagy nem is, még csak nem is feltétlenül rossz minőségű, egy rosszul értékesített bulvár. Lehet, hogy a rosszul értékesítettsége, hogy csak 12-en látják, a rossz minőségével függ össze, de lehet, hogy egyszerűen a rossz marketinggel, vagy a rossz PR-ral, vagy a rossz adott esetben a műsorvezetőnek a rossz megítélésével, vagy ami 100 okból lehet egy bulvár népszerűtlen. De az attól még bulvár, attól válik bulvárrá, hogy az, amiről beszélünk, nem érinti, befolyásolja a nézőnek az életét. Az életét. Tehát nem következik belőle semmi az életére vonatkozóan. Ha mi itt a kultúráról beszélünk, vagy arról, hogy egyáltalán a bulvárnak a funkciója teljesül-e Magyarországon, az érinti az ő életét, az érinti az ő hétköznapjait, mert abban a kulturális közegben él ő is. Ha én arról beszélek, hogy milyen a kapcsolatom a gyerekemmel, ha én arról beszélek, hogy milyen a kapcsolatom a csajommal, ha én arról beszélek, hogy én nekem hogy telnek a napjaim, vagy én mennyire élvezem a munkámat, és mi a szenvedélyem, amivel a szabadidőmben feltöltődöm, abból az ő életére vonatkozóan semmi nem következik, tehát bulvár. Hogy te azt majd 15 embernek, vagy 15 ezer emberhez tudod eljuttatni, attól nem változik a műfaja annak a beszélgetésnek. De még egyszer! Rondán a bulvárt negatívnak kezeled, pedig a bulvár szerintem nem egyértelműen negatív. Lehetne nem egyértelműen negatív, hogyha igazi lenne, ha komolyan vennénk, ha legalább a bulvárt komolyan vennénk. Ez nem az, ami. A bulvár az botrányos. Ha bulvár. Ha igazi. Ami itthon van bulvár címén, az még csak nem is botrányos, még csak nem is igazán érdekes, és itt ebben én most nem értékítéletet vallok, hanem itt én most tényleg csak mint egy, mondjuk úgy, hogy mint egy kimosott agyú, de öntudatos fogyasztó, akinek a kultúráját már eltérítették a bulvár felé, de igénye van arra, hogy a legalább igazi legyen, ha már bulvárral tömik a pofámat, legalább igazi legyen. Tudod, ez most már csak ennyi. Semmi értékítélet, csak az elvárása a botránynak, az érdekességnek, nem pedig az érdekesség látszatának. Te most belőlem egy boldog ember csináltál, mert meggyőztél? Bárhányan is nézik. Ez a beszélgetés van annyira botrányos, hogy bulvár legyen. Köszönöm. Én köszönöm. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.